Ja, jeg befinner meg på en gate i Oslo sentrum, og ved siden av meg her står mannen som står bak Norges Banks nye praktbygg her i byen. Ja, det stemmer. Men jeg har også stått bak en rekke andre kjente bygninger her i Oslo. Blant annet så har jeg stått bak slottet i over 20 minutter. Quack, quack, quack. Ribbit, ribbit, ribbit.